А зараз вольная студыя. С 16 по 27 жніўня у Белавежскай пушчы праходзіў міжнародны мастацкі пленэр, прымеркаваны да 600-годдзя запаведніка. У ім взялі ўдзел 1,5 дзясятка мастакоў з Беларусі і Польшчы. Інфармацыйную падтрымку пленэру аказваў і колях Валеры Дранчук. Аднак 26 жніўня ён быў у прымусовым парадку выселены з гатэлю ў Камянюках і выстаўлены за межы ахоўнай зоны. Што стаіць за гэткімі брутальнымі дзеяннямі адміністрацыі запаведніка? Валеры Дранчук адказвае на пытанне Міхася Скоблы. Гаспадар Валерый, за што ж вас, вядомага эколяга, колішняга рэдактара і выдаўца газеты «Белавежская пушча», чалавека, які ўжо шмат гадоў займаецца праблемамі запаведніка, змусілі пакінуць яго тэрыторыю? Вы ведаеце, я і сам дагэтуль так дакладна і не ведаю. Калі мяне высялялі ці дакладней выганялі, то сведкамі гэтага былі супрацоўнікі гатэля, госці «Белавежскай пушчы», тыя ж самыя мастакі. Але калі я выйшаў ўжо, так сказаць, за шлагбаум і сустрэў свайго знаёмца, вось які адпрацаваў дзесьці за 40 гадоў у Белавежскай пушчы, сёння яму 84 гады, ну, мы так павіталіся хорача, да, і вось на фоне яго усмешкі я кажу, ну, вы ведаеце, што вось у мяне такія, можна сказаць, не вельмі радасныя імгненні толькі што перажытыя, вось мяне дэпартавалі, вось начальства мяне гоніць з пушчы. І я кажу, вось скажыце, калі ласка, вот як вы думаеце, за што мяне выгналі? А ён недоўга думаў, вось што, ён адрэагаваў тут жа, таму што вы пішаце праўду, таму што вы прыязджаеце сюды убачыць праўду і данесці шырокаму чытачу, шырокай грамадскасці. Я адчуваў сябе на гэты раз акрэдытаваным, як бы, пад дахам гэтага пленэру, ну, нейкай, так сказаць, дзяржаўнай структуры, там, ці грамадскай арганізацыі, якой далі карт-бланш. Калі ласка, вось вам Белавежская пушча, вось глядзіце, малюйце, адчувайце, гэтак далей. У пушчы бываюць дзясяткі людзей, найперш турыстаў, наведнікаў проста, і ніхто ў іх не пытае нейкай адмысловай акрэдытацыі. А хто вас там павінен быў акрэдытаваць? Зубры ці дзікі? Ці там ёсць такія структуры, якія ведаюць, што такое слова акрэдытацыя? Яны ведаюць слова пушчаць і не пушчаць. І гэтае слова гаворыцца ў іх ці не на кожнай ранішняй лятучцы. Каго хочуць бачыць і каго не хочуць. І калі сёння там вядзецца такое ахавае будаўніцтва у сувязі з тым жа так званым 600-годдзем, таму што чакаюцца госці, міжнародныя пэўныя дэлегацыі, шмат людзей запрошана, у верасні мае быць навукова-практычная канферэнцыя і ўрэшце рэшт мае быць прыезд Александра Лукашэнка вось на гэтае пушчанскае ўлонне. На вашых здымках, зробленых у пушчы, экскаватары, скрэперы, бульдозеры, што ж за такое вялікае будаўніцтва там вядзецца? Я гэта будаўніцтва назваў бы знішчэннем запаведнай прасторы, якой з'яўляецца Белавежская пушча. Распачынаць такое вялікае будаўніцтва, якое не звязана ні з адукацыяй, ні са светай. Што там будуецца канкрэтна? Перш-наперш, гэта вялікі рэстаран. Рэстаран, які ўжо падабраў пад сваю плошчу, прастору, нават былы музей прыроды. Музей прыроды таксама будуецца, але ў мяне закралася такое адчуванне, я пахадзіў, я першым паверсе быў, я пайшоў, так сказаць, паглядзець, якія там экспазіцыі, работы ідуць поўным ходам. Мне здаецца, што там прырода будзе вельмі прыгнечана. І я яшчэ адчуў тое, што арыентавана многае на паляўнічы турызм, на паляванні, на царскія паляванні, што датычыць гістарычнай рэтраспекцыі. Хто толькі ў пушчы не паляваў, і расейскія цары, і генсекі маскоўскія, і самыя ганебныя збудаванні ў пушчы – гэта так званыя расстрэльныя вышкі. Хто ж сёння палюе ў пушчы і ці дзейнічаюць гэтыя вышкі? Гэтыя вышкі дзейнічаюць і старыя, і будуюцца новыя. Мяне, дарэчы, на адну з вышак непадалёку вёскі Жаркаўшчына, это ўжо Свіслацкі раён, трошкі далекавата ўжо ад адміністрацыйнага цэнтра, ад музея прыроды, так, мяне дзеці завялі. І я вам скажу, што мяне вот гэта менавіта здзівіла, што дзеці і там гуляюць, і дзеці абсалютна на ты з гэтымі вышкамі, з гэтымі башнямі, з гэтымі вежамі паляўнічымі. Вакол гэтай вежы рассыпаецца зерня, пэўная прынада, на якую рэагуюць звер звяры, там дзікі, алені, ласі, касулі. Егер гэтым займаецца, ён прыходзіць, там скрыня літаральна пад этой вышкай. Сюды падыходзяць звяры, а на гэтай вышцы сядзіць паляўнічы, так сказаць. Вот сакенца, ён як па мішэні, як гэта ў ціры, так сказаць, як мы гэта бачым. Это не паляванне, гэта проста стральба ў ціры. І я яшчэ, так сказаць, там бачыў такое збудаванне, што там яшчэ клетка такая агароджаная драўляным такім плоцікам, там таксама прынада ў гэтай клетцы, і ў гэтую клетку, калі за прынадай туды памкнецца звер, ён парушыць вось гэты падвешаную браму, брама зачыняецца, ён аказваецца так сказаць заложнікам у гэтай клетцы, і па ім таксама можна страляць. Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Калі гэты паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патраціў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта клыкі дзіка, гэта рогі аленя, галава зубра і гэтак далей. Гадоў 5 таму Белавежскую пушчу актыўна высякалі, і я на свае вочы бачыў гружаныя драўніны лесавозы на прапускным пункце ў Камянюках. Ці спынены гэты пушчапавал сёння, ці ён працягваецца? Не спынены і гэты пушчапавал, таму што пускаюцца дырэктыўныя планы, высечы столькі і столькі, і уявіце сабе, што усе рукі белавежскага люду, яны заняты на лесапаваль. І гэта недапушчальна з пункту гледжання статусу нацыянальнага парка, таму што нацыянальны парк, ён дапускае там некім апошнім радком, я маю на увазі заканадаўства, традыцыйную гаспадарчую дзейнасць, але яна ні ў якім разе не павінна супярэчыць прыродаахове і гэтак далей. Калі я вось ехаў у апошні свой дзень, я раніцай сеў на ровар, у пракатным пункце ўзяў ровар, сеў і паехаў. І вы ведаеце, за гэтыя 45 мінут мяне абагнала дзесьці каля 20 адзінак тэхнікі. Гэта былі трактары, гэта былі гружаныя прычэпы, так сказаць, з драўніны. Я чуў сябе турыстам, у сядле ровары я чуў сябе турыстам з фотаапаратам. Я хачу здымаць, так сказаць, там звяроў, птушак, там верас, які зацвіў проста ліловым, незвычайна прыгожым колерам, так? І раптам вось гэтыя чадныя, гружаныя рэйсы мяне абганяюць. Я хачу падкрэсліць, абганяюць на высокай хуткасці. Этакі павагі да турыста ніякай. Я гэтага не адчуў. Я спешваўся і ровар ставіў побач шашой, таму што мяне проста маглі падбіць. Вы на хвалях Радыё Свабода ў вольнай студыі Міхась Скубла гутары з журналістам і эколагам Валерам Дранчуком. Спадар Валеры, давайте паспрабуем зразумець адміністрацыю Белавежскай пушчы. Грошай дзяржава не дае, а трэба плаціць заробак супрацоўнікам, трэба карміць звяроў, утрымліваць музей. Хочаш, не хочаш, а змушаны будзеш займацца гэтак званай камерцыйнай дзейнасцю. Якая тут можа быць для іх альтэрнатыва? Вось гэта адсутнасць грошай, гэта ўсё вялікі міф. Нічога падобнага. Ёсць гэтыя грошы, як вельмі вялікія. Той, хто цікавіцца фінансавым становішчам Белавежскай пушчы, хай цяпер вось, не чакаючы того вялікага фурору, свята, так званае 600 годзе, а паедзе цяпер і паглядзіць, якое ахавае будаўніцтва там цяпер вядзецца. Гэта ўсё еўрапейскія грошы. І Еўропа не шкадуе грошай на тое, каб Белавежская пушча ачалавечвалася, каб менш было там чаду, каб менш там было стрэлаў. Белавежская пушча ўжо амаль 12 гадоў мае еўрапейскі дыплём. У ёй, відаць жа, бываюць міжнародныя эксперты, якія вырашаюць даць гэты дыплём пушчы ці не, падоўжыць яго ці не падоўжыць. Калі яны бачаць тое, што там адбываецца, гэта іх не абурае, не шакуе. На вялікі жаль, вось міжнародная бюракратыя ад прыродаахове, яна таксама робіць памылку. Я ўжо назіраў прысутнасць экспертаў і з боку Міжнароднага саюза аховы прыроды і экспертаў ЮНЕСКО. Вы ведаце, яны прыязджаюць у Белавежскую пушчу, так сказаць, нешта правяраць вельмі лякальна. Яны комплексна ніколі нічога не правяраюць, вы разумееце? І калі яны называюць некі пэўны аб'ект, ну, калі ласка, вось вязуць іх на гэты пэўны аб'ект. Пэўным гэтым аб'ектам з'яўляецца так званае ядро, якое з'яўляецца сусветнай спадчынай. Памыляецца той, што хто лічыць, што сусветная спадчына – то вся Белавежская пушча. Нічога падобнага. Гэта ўсяго толькі мізэр, маленечкая долька Белавежскай пушчы з'яўляецца сусветнай спадчынай, якая з'яўляецца ядром. Гэта 10, так сказаць, там, можа быць, каля 20 гектараў усяго толькі. Это на фоне соцень гектараў, то это, канешне, это маленечкі кавалак. Вы вы бываеце за мяжой, наведваеце замежныя запаведнікі, былі ў Йеллоустонскім нацыянальным парку ў ЗША. Назавіце, скажам, 5 адрозненняў паміж гэтымі двума запаведнікамі, названым паркам і Белавежскай пушчай. Самае галоўнае, там, па-першае, вельмі развіваецца індустрыя ўражанняў. Вось калі я сказаў індустрыя палявання, то есть практычна забойства, знішчэння, то там індустрыя ўражанняў. Так вось, гэта індустрыя ўражанняў, яна падразумявае, што гэта не вышкі расстрэльныя, а гэта вышкі для фатаграфавання. Там вышкі для любавання прыродай. Мы падняліся на адну з вышак, нам далі біноклі, і мы паўгадзіны, і то, пакуль нас уже не паклікаў іх красавод, мы адзін аднаму перадавалі гэты біноклі для таго, каб разглядаць балота, ну не абсяжнае. Лесавозы там вы бачылі? Лесавозаў я там не бачыў, ось гэтага не бачыў, гэта дакладна. Прычым там тэхніка абсалютна маленькая, ціхаходная, да? І там абмежавана хуткасць, там кожны крок турыста кантралюецца канкрэтнымі людзьмі, спецыялісты, рэнджэрамі. Яны ўвесь час апякуюць турыстаў, каб, не дай бог, турысты не трапалі ў некую бяду. Яны не абмежоўваюць турыстаў, але яны апякуюцца турыстамі. Безумоўна, турысты ведаюць пра свае правілы, але каб мядзведзі грызлі на іх не напалі, то, безумоўна, рэнджэр заўсёды будзе побач. І хіба апошняе. Нядаўна ўсю Расею скалыхнула аварыя на Саяна-Шушэнскай ГЭС. І камісія, якая ўжо 2 тыдні працуе на станцыі, ніяк не можа выявіць прычынаў аварыі. А мне здаецца, гэта помста прыроды. Бо не так даўно ў Саяна-Шушэнскім запаведніку былі ўстаноўленыя кошты на забойства звяроў. Скажам, горнага барана можна забіць за 1600 даляраў. Можа быць, вось гэтыя так званыя тэхнагенныя катастрофы маюць пад сабой некія экалагічныя прычыны. І ў практыцы апошніх гадоў ёсць, калі сланы палююць на людзей. Яны такім чынам яны ажыццяўляюць помсту, генетычную помсту. І гэтая генетычная помста, сапраўды, яна мае месца. Я на поўным сур'ёзе і ўспрымаю і падтрымліваю вашы словы, што помста, генетычная помста прыроды Белавежскай пушчы, у якой гэта форме будзе, я не ведаю, але яна магчыма. Я гэта дапускаю. Канешне, мы павінны гэта ўспрыняць вельмі сур'ёзна, с адказнасцю і зрабіць усё для таго, каб Белавежская пушча пайшла, ну, кардынальна іншым шляхам і іншым чынам заяўляла сябе ў вялікі свет. Дзякую за гутарку. У вольнай студыі Міхаэль Скобла гутарыў журналістам і колегам Валерам Дранчуком.